Beparvolik ila dinni tanglab oldik. Qancha jonsiz jasadlar bor anglab oldik. Beparvolik ila dinni tanglab oldik. Qancha jonsiz jasadlar bor anglab oldik. Biz tirildik endi o'zni o'nglab oldik. Endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar. Biz tirildik endi o'zni o'nglab oldik. Endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar. Unutmaylik bizlar bergan shahidlarni. Eslaylik Qur'onda kelgan va'idlarni. Unutmaylik bizlar bergan shahidlarni. Eslaylik Qur'onda kelgan va'idlarni. Bir ko'raylik Xolid ibn Validlarni. Amrikoga chang solaylik mujohidlar. Bir ko'raylik Xolid ibn Validlarni. Amrikoga chang solaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Amrikoga chang solaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Amrikoga chang solaylik mujohidlar. Qayda qoldi jangohlarda qatg'ozlar. Qayda endi dinda yurgan axtiroslar. Qayda qoldi jangohlarda qatg'ozlar. Qayda endi dinda yurgan axtiroslar. Bizlardan ham chiqsin Amr ibn Oslar. Jangohlarda xop talaylik mujohidlar. Bizlardan ham chiqsin Amr ibn Oslar. Jangohlarda xop talaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Jangohlarda xop talaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Jangohlarda xop talaylik mujohidlar. Qadrlaylik har bir o'tgan lahzalarni. Balki zamin sog'ingandir larzalarni. Qadrlaylik har bir o'tgan lahzalarni. Balki zamin sog'ingandir larzalarni. Mushriklarga ko'rsataylik hamzalarni. Ashobdan ibrat olaylik mujohidlar. Mushriklarga ko'rsataylik hamzalarni. Ashobdan ibrat olaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Ashobdan ibrat olaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Ashobdan ibrat olaylik mujohidlar. Jam qilaylik deb yurgan dalillarni. Qaraylik zindonlardan valilarni. Jam qulaylik deb yurgan dalillarni. Qaraylik zindonlardan valilarni. Uyqulardan uyg'otaylik alilarni. O'rnimizdan turvolaylik mujohidlar. uykulardan uyg'otaylik alilarni. O'rnimizdan turib olaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. O'rnimizdan turib olaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. O'rnimizdan turib olaylik mujohidlar. Aybimiz ko'p qalb to'ldi pushaymon bilan. Behayolar hech ishi yo'q osmon bilan. Aybimiz ko'p qalb to'ldi pushaymon bilan. Behayolar hech ishi yo'q osmon bilan. Jannatlarda uchrashaylik Usmon bilan. Hozir olg'a yurib olaylik mujohidlar. Jannatlarda uchrashaylik Usmon bilan. Hozir olg'a yurib olaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Hozir olg'a yurib olaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Hozir olg'a yurib olaylik mujohidlar. Munofiqlar bunga ko'zin yumar bo'lsa, hiylagarlar yer yuzini ko'mar bo'lsa. Munofiqlar bunga ko'zin yumar bo'lsa, hiylagarlar yer yuzini ko'mar bo'lsa. Qo'rqmaymizgar bizda bitta Umar bo'lsa. Bu dinga chin kirib olaylik mujohidlar. Qo'rqmaymizgar bizda bitta Umar bo'lsa. Bu dinga chin kirib olaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Bu dinga chin kirib olaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Bu dinga chin kirib olaylik mujohidlar. Yaratganga bog'lab endi zikrlarni. Sindiraylik hiylakorlar makrlarni. Yaratganga bog'lab endi zikrlarni. Sindiraylik hiylakorlar makrlarni. Eslataylik biz ham Abu Bakrlarni. Ildam olg'a yurib olaylik mujohidlar. Eslataylik biz ham Abu Bakrlarni. Ildam olg'a yurib olaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Ildam olg'a yurib olaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Ildam olg'a yurib olaylik mujohidlar. Bugun hamma holimizdan bo'ldi ogoh. Qo'zg'alaylik usrat bersin bizga Alloh. Bugun hamma holimizdan bo'ldi ogoh. Qo'zg'alaylik usrat bersin bizga Alloh. Mahshargohda kutib olsin Rasululloh. Biz ham shahid bo'lib olaylik mujohidlar. Mahshargohda kutib olsin Rasululloh. Biz ham shahid bo'lib olaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Biz ham shahid bo'lib olaylik mujohidlar. Jannat sari yo'l olaylik mujohidlar. Biz ham shahid bo'lib olaylik mujohidlar.